Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve ba'd. Bundan önceki ayet-i kerimeler malum Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenlerin netice itibariyle hüsrana uğrayacaklarını belirtiyor. Allah'ın yerine getirilmesini istediği, emrettiği buyrukları vardır. Felah, kurtuluş Allah'ın emir ve buyruklarını yerine getirmekle gerçekleşir. Onun emir ve buyrukları yerine gelmeyecek olursa hüsran dediğimiz ziyana uğramak söz konusu olur. Arkasından o gelir. Cenab-ı Allah bundan önceki ayet-i kerimelerde hem kendisinin yaratıcı kudretini ve yaratmış olduğu bu kainatı varlığının ve birliğinin delili olarak görülmesini emrediyor. Hem de buna bağlı olarak Allah'ın kendisinin vermiş olduğu emirlerin, buyrukların yerine getirilmesini istiyor. Bunları hatırlattıktan sonra Cenab-ı Allah bir soru ile tekrar karşımıza çıkıyor. Bu soru tıpkı birkaç ayet önce, eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimizden yana şüphe içinde iseniz, buyruğunu andırıyor üslubu itibariyle, bize vermek istedikleri itibariyle. Ancak orada soru ve gündem Kur'an-ı Kerim, burada Kur'an-ı Kerim'i Allah tarafından, Kur'an-ı Kerim'i indiren Cenab-ı Allah'ın kendisi. Yine daha önceki ayet-i kerimelerde Allah'ın her şeyin yaratıcı oluşu, varlık ve birliğinin, uluhiyet ve rububiyetinin delili olarak gösterildiği gibi, burada da bunca deliller varken, yani şimdi göreceğimiz 28. ayette, bunca deliller varken, bunca delil ortada iken, Allah'ı inkar etmenin hayret edilecek. Son derece akıllıları şaşkına düşürecek, şaşırtacak, olmaması gereken bir iş olduğuna dikkat çekiyor. Diyor ki Cenab-ı Allah, keyfe tekfurune billahi ve kuntum emvaten fe ahyakum thumme yumitukum thumme yuhyikum thumme ileyhi turcaun. Bu ayet-i kerime Cenab-ı Allah, ayet-i kerime ile Cenab-ı Allah çok ciddi bir hususa dikkat çekiyor. Bir, Allah'ın inkar edilmesinin olmaması gereken, aklen imkansız bir şey olduğu. İki, Allah'ın bizleri özellikle yoktan var etmiş olduğu gerçeğinin geleceğini haber verdiği, ölümden sonra dirilişin, ahiretin, amellerin karşılığının görülmesinin de son derece gerekli ve aynı zamanda tabii, yani Allah'ın kudreti açısından, kudretin hududu içerisinde ve olması gereken bir iş olduğuna dikkat çekiyor. Allah'ı nasıl olur da inkar ediyorsunuz diyor. Allah'ı nasıl olur da inkar ediyorsunuz? Şimdi hitap aslında daha önceden de geldiği gibi münafıkların temsil ettiği ve münafıkların küçük bir zümresi olarak, münafıklar kendilerinin küçük bir zümresi olarak ortaya çıktığı kitap ehlinedir. Diyeceksiniz ki kitap ehli Allah'ı inkar etmiyor ki. kitap ehlinin Allah'ı inkar etmesi bir neticedir. Doğrudan doğruya ortaya çıkan bir hadise değildir. Yani onlar Allah'ın peygamberlerini, Allah'ın peygamberlerinin kendilerine tebliğ ettiklerini tahrif ederek, tebdil ederek veya reddederek inkar etmişlerdir. Bu inkar bizatihi Allah'ı inkar etmek şeklinde ortaya çıkmasa bile Allah'ı inkar etmekle de aynı değerdedir. Çünkü ha Allah'ın kendisini inkar etmişsin, ha Allah'ın iman etmesini emrettiği peygamberi, o peygamberin getirdiklerini inkar etmişsin. Değişen hiçbir şey yoktur. Onun için Cenab-ı Allah işin vardığı neticeyi gündeme getirerek kitap ehline ve dolayısıyla da bütün inkarcılara, bugün kendilerine ateist denilen mülhidlere veya başka bir takım sistem ve görüşleri savunarak Tanrı'yı, kendi ibareleriyle kullanıyorum, Tanrı'yı hayatlarının ve düşüncelerinin dışına iterek bir dünya sistemi, bir dünya görüşü, bir hayat felsefesi ve bir yaşama şekli, tarzı, üslubu Allahsız, Allah'ın müdahil olmadığı bir hayat tarzı ortaya koymaya çalışan, çıkarmaya çalışan ve zirvesine de yüzsüzlüğüne, cüretkarlığına, günümüzün Batı medeniyetinin kişiliğine, kişiliğinde ulaşan inkarcılığa hitap ediyor. Nasıl olur da Allah'ı inkar edersiniz diyor. Soru çok çarpıcı. Böyle bir şey olmaz. Akıl, fikir, insan fıtratı, tabiat, eşyanın tabiatı, kainattaki özellikler, kainatın yapısı böyle bir şeye elverişli değildir diyor. Nasıl olur da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Bunun en ciddi delili sizin kendi varlığınızdır diyor. Yani inkarın temelsiz olduğunun, inkarın olamayacağının en ciddi delili sizin bizzat kendi varlığınızdır. Ve kuntum emvaten diyor. Halbuki siz daha önceden ölüydiniz. Buradaki ölüden kasıt bir süre yaşadıktan sonra ölen değildir. Yoktunuz. Varlık aleminde mevcut değildiniz. İnsan olarak ortada değildiniz. Size hayat verdi. Ve kuntum emvaten fe ahyakum. Yani önce mevcut değilken varlığınızdan söz edilecek kadar bir varlık, bir şey ifade etmiyorken sizi o var etti. Tıpkı İnsan suresinde olduğu gibi. Estaizu billah. Hel ete alel insani hînun mineddehri lem yekun şey'en mezkûrâ diyor. İnsanın üzerinden, o insanın kendisinin anılmaya değer, anılmaya değer, mevzu bahis edilmeye değer, söz edilmeye değer bir varlık olmadığı bir zaman gelip geçmedi mi insan üzerinden? Yani geçmiştir. İnsan bir zamanlar kendisinden söz edilebilecek bir varlık değildir. Değildi. Bu ister Adem aleyhisselam olsun, ister tek tek her birimiz olalım. Bir zamanlar doğmadan önce, annemizin karnında cenin olarak teşekkül etmeden önce bizim varlığımızdan ve var olacağımızdan hiç kimse haberdar değildi. Hiç kimse bizim esamemizi okumuyordu. Hakkımız, hukukumuz yoktu. Çünkü kendimiz yokuz. Var olarak, bir kişilik olarak ortada değiliz. İşte Allah-u Teala bu insanın bu halini hatırlatarak insana sesleniyor. Ve diyor ki, siz daha önce ölü idiniz de sizi o diriltti. Bu komünizmin Rusya eliyle Sovyetler Birliği bünyesinde uygulamaya geçtiği ilk dönemlerde tezini ispatlaması gerekiyor komünizmin. Allah yoktur. Ama bunu ispatlaması için ölüyü diriltmesi lazım. Cansız hücreyi canlandırması lazım. Bunu ispatlamak gayesiyle Rusya akla hayale gelmeyecek kadar bütçeler harcatıyor, tüketiyor, ilim adamların emrine veriyor. Vazifeleri de canlı bir hücre meydana getirin. Böylelikle ölüyü biz dirilttik diyeceğiz ve Tanrı'nın olmadığı, Allah'ın olmadığı hakikatini kendi kanaatlerine göre güya ispatlamış olacaklar. Neticede bu işin olamayacağı, ilim adamlarının bu konuda aciz oldukları, bizzat ilim adamları bu işle uğraşanlar tarafından itiraf edildi ve bir şekilde sessizliğe gömülerek bu proje, ya bütün bu kadar yatırımın üzerine kibrit suyu dökülerek ne oldu? Rafa kaldırıldı. Kısa bir süre sonra zaten biliyorsunuz komünizm de rafa kalktı. Darısı inşallah kapitalizmin başına, diğer inkar sistemi bu kapitalizmin başına da inşallah. Şimdi Cenab-ı Allah diyor ki işte bu üzerinde düşünülmesi gereken bir hadisedir. Ve bu işle uğraşan ilim adamlarının bizzat kendilerinin söyledikleri şu: hücrenin neden meydana geldiğini biliyoruz. Hücrenin bütün unsurlarını, hücrenin terkibinde var olan her şeyi biz bir araya getiriyoruz. Fakat hücreyi canlandıramıyoruz. İşte burada Cenab-ı Allah bu ilahi ve Rabbani mucizeye, hayat mucizesine dikkatimizi çekerek iki hususu ifade yerindeyse bir hakikat olarak ortaya koyuyor. İspatlıyor demek hoşuma gitmiyor. Çünkü bunlar zaten ispat olunan, kendi kendilerini ispat eden şeyler ama biz dikkat etmiyoruz. Yani insan kendi varlığı üzerinde düşünürse, dikkat ederse, bunun ancak ve ancak her şeyi bilen ve mutlak kadir Allah tarafından yapılmış olabileceğinden başka bir çıkar yol kabul edebilir mi? Mümkün değil. Onun için ispatlıyor gibi bir tabir hoşuma gitmiyor. Kullanmak istemiyorum. Ama hakikati bize Cenab-ı Allah gösteriyor diyeyim. Benim daha hoşuma gidiyor. Daha uygun bir tabirdir. Nasıl olur diyor. Çünkü hayret edilecek bir iş. Ölüler iken sizi dirilten Allah'ı inkar ediyorsunuz. Bu bir. İkinci husus, tekrar öldürüleceğiz ve tekrar diriltileceğiz. Ölüyken yokluktan sonra yaratılıp bize hayat verilmesi mi daha büyüktür? Var edilmemizden sonra yok edilip tekrar hayat verilme hadisesi mi daha büyüktür? İlk yaratma daha büyük bir hadisedir. Kime göre? Bize göre. Allah'a göre değil. Allahü Teala nitekim böyle diyor: sizin ilk olarak yaratılmanız İkinci defa yaratılmanızdan Allah için daha kolay bir iştir. Kime göre? Bizim mantığımıza göre. İnsan mantığına göre. Sümme yumitukum, sonra sizi öldürecek. Biz birbirimizi öldürmüyoruz. Biz kendimizi öldürmüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de sözü edilen dehrilerin söyledikleri gibi bizi eskiten ve bizi ölüme mahkum eden, götüren zaman da değildir. Nemutu ve nahya ve ma yuhlikuna illa dehr diyorlardı. Hayır efendim. Dehir peki niye birisini 30 yılda helak ediyor? Niye öbürünü 80 yılda helak ediyor? Nuh aleyhisselamı niye 950 yıl geçtikten sonra, ne kadar geçtiyse Allahu alem, geçtikten sonra helak etti? Dehir aynı dehirdir. Dehrin o zaman her birimizi yakın zamanlarda helak etmesi icap ediyordu. Demek ki helak eden, yani öldüren dehir değildir. Öldüren bizatihi hayat verenin kendisidir. Yani Cenab-ı Allah'tır. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. Niçin size hayat verecek bir daha? İlk hayatımız nasıl boşuna değilse, bize ilk hayat verişi boşuna olmadığı gibi, ölümden sonra bizi tekrar diriltmesi, tekrar bize hayat vermesi de boşuna olmayacaktır. Bunu da böyle açıklıyor. ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Sonra ona döndürüleceksiniz. Dünya hayatında yapıp ettiklerinizden hesap vereceksiniz. Veya iyi amelleriniz dolayısıyla mükafat göreceksiniz. O sizi mükafatlandıracak veya sizi cezalandıracak. Bunun içindir. Allah-u Teala'nın huzuruna tekrar dönmek üzere yaratıldık. Biz boşuna yaratılmadık, kainat da boşuna yaratılmadı. Bizim niçin yaratıldığımız bundan sonra 1-2, yani 30. ayet-i kerimede bilhassa çok açık bir şekilde dile getirilecek. Onu oraya bırakalım. Cenab-ı Allah bundan sonra azametine dikkat çekiyor. Kudretinin üstünlüğüne, büyüklüğüne, sonsuzluğuna dikkat çekiyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Allah bizim yaratmamızı bir kenarda ifade yerindeyse koyuyor, bir kefeye koyuyor ve bütün kainatı yaratmayı adeta bir kefeye koyuyor. Ve bize soruyor, nasıl olur da Allah'ı inkar ediyorsunuz diyor. Çünkü o sizi yarattı. Siz ölüydiniz, sonra sizi yarattı. Ondan sonra diyor gökleri yarattı. Görüyor musunuz? İnsanlar bir tarafta, bu Allah-u Teala'nın biz insanlara ne kadar değer, ne kadar kıymet vermiş olduğunu gösteriyor. Bizi ne kadar mükerrem kıldığını gösteriyor. Ne kadar şerefli bir varlık olarak var ettiğini ortaya koyuyor. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'a. Allahu Ekber. O Allah'tır ki yerde ne varsa bütünüyle hepsini sizin için yaratmıştır. Yeryüzünde ne varsa hepsi biz istifade edelim diye yaratılmıştır. Halk, yani yaratmak, yokluktan sonra var edilmek demektir. Halik de yokluktan sonra var eden, icat eden, meydana getiren demektir. Yani Cenab-ı Allah bu gördüğümüz bütün varlık alemini hiç yokken sonradan var etmiştir. Sonradan var etmiştir. Materyalistlerin, maddecilerin söyledikleri gibi madde ve yaratıklar ezeli değildir. Ezeli değildir. Ezeli sadece Allah-u Teala'dır. Yani varlığının başlangıcı mevzubahis olmayan biricik varlık Yüce Allah'tır. Onun dışındaki bütün mahlukat onun tarafından sonradan yaratılmıştır. Bunun içinde ruhumuz da vardır, melekler de dahildir, cinler de dahildir. Bildiğimiz, bilmediğimiz bütün varlıklar buna dahildir. Peki, yeryüzünde bulunan şeylerin hepsini sizin için yarattı. Biliyorsunuz, İslam fıkhında önemli bir kaide vardır. Eşyada asıl olan mübahlıktır. Eşyada asıl olan mübahlıktır. Yani eşyanın asıl özelliği mübah olmasıdır. onun haram oluşu ile ilgili bir şeyin, yani eşyadan, mahlukattan herhangi bir şeyin haram olduğunu söyleyebilmek için bu konuda Allah'tan ve Resulullah'tan bir delil olması gerekiyor. Birisi size dese ki, efendim şu iş haramdır, diyeceksiniz ki bunun delili nedir? Ayetten ve hadisten buna dair delilin var mıdır? Niçin? Çünkü kaidemiz eşyada asıl olan mübahlıktır şeklindedir. Eşyanın asıl özelliği, asıl hükmü, ayrılmaz hükmü mübah oluşudur. Birisi dese ki şu eşya haramdır size, ona buna dair delilin nedir diye sorabilirsiniz. Sormanız lazım. Eğer siz onu böyle bilmiyorsanız. Ha, sizin de bilginiz o doğrultudaysa demek ki bu konuda Allah'tan ve Resulünden gelmiş, sizin tarafınızdan da onun da tarafından bilinen bir hüküm vardır demektir. Onun için bu böyledir. Ama birisi kalktı dese ki ya ey Müslümanlar, siz ne bu sandalyelerde oturuyorsunuz? Bu haram olduğunu bilmiyor musunuz? Hadi bakayım yere oturun. Yavaş ol diyeceğiz. Sen Allah'ın dini, Resulullah'ın tebliğ ettiği bir din hakkında konuşuyorsun. Bu dinin de bize öğrettiğine göre eşyada, olaylarda asıl olan mübahlıktır. Sen bize bunun haram olduğunu söylüyorsun. Buna dair bize bir delil getir diyeceksiniz. Arkadaş, bir günde 3 bardaktan fazla su içilmez, caiz değildir. Neye dayanarak diye sorarsınız. Ha, burada ek bir bilgi olarak ayetle ilgisi olmamakla birlikte şunu da hatırlatayım. Sırası gelince onu da tekrar hatırlatırız. İbadetlerde ise asıl olan nedir? Tam aksine haramlıktır. Bu çok önemlidir. İbadetlerde ise asıl olan haram oluştur. Ne demek yani? Bir şeyin ibadet olarak görülebilmesi ve kabul edilebilmesi için o hususta Allah ve Resulünden hüküm gelmesi lazım. Nasıl ki bir eşya ile ilgili bir meselenin haram olduğunu söylemek için Allah ve Resulünden gelen bir delile ihtiyaç varsa, bir şeyin ibadet olduğunu söyleyebilmek için de Allah'tan ve Resulünden gelmiş olan bir delile ihtiyacımız vardır. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz halifeliği sırasında hac ediyor. Bir kadının, yaşlıca bir kadının yanına gidiyor. Uzunca bir konuşma geçiyor aralarında. Diyor ki, duyduğuma göre sen Mina'da, hacda konuşmadan hac etmeye çalışıyorsun ve bunu ibadet olarak yapıyorsun. Evet diyor. Şöyle şöyle olmuştu. Buna bağlı olarak adak yapmıştım, adamıştım konuşmadan hac edeceğim diye. Böyle bir şey sana helal değildir diyor. Bu şekilde hac etmek sana helal değildir diyor. Konuş diyor. Kadın konuşmaya başlıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün hutbe verirken bakıyor ki birisi gölgede değil, güneşte duruyor. Sıcakta. Bu kim diyor? Ey Allah'ın Resulü, bu Ebu İsrail diye bilinen birisidir. Peki niçin güneşte duruyor? Ey Allah'ın Resulü, onun adağı var. Oturmayacak, gölgelenmeyecek ve oruç tutacak. Söyleyin ona diyor. Gölgelensin, otursun. Ha, bir de konuşmayacak diyorlar. Gölgelensin, otursun, istirahat etsin, konuşsun fakat orucunu tamamlasın. Bakınız, Allah'ın ve Resulünün konu ile alakalı delili olmayan fakat ibadet niyetiyle yapılan bir yığın işler. Konuşmamayı ibadet niyetiyle yapıyor, güneş altında durmayı ibadet niyetiyle yapıyor, ayakta durmayı ibadet niyetiyle yapıyor. Peygamber bunların hepsini bir kalemde siliyor. Niçin? Çünkü Allah ve Resulü bizlere konuşmama diye bir ibadet vermemiş. Güneşte kalarak ibadet edin diye bir şey yok. Evet, bizden önceki ümmetlere konuşmamak suretiyle ibadet vardı. Vardı. Meryem Aleyhisselam'ı hatırlayın. Zekeriya Aleyhisselam'ı hatırlayın. Var. Fakat bizde bu ibadet kaldırılmıştır. Onlara da bu ibadeti Allah koymuştu. Bizden de kaldıran Allah Teala'dır. Celle Celaluhu. Dolayısıyla yani bilhassa bir takım mübarek gün ve geceler ile ilgili bir yığın ibadetler öngörülüyor halk arasında. Bir yığın hadisler var. Sahih. Yok ama maalesef. İşte filan gece 100 rekat namaz kılacaksın. Şu kadar namaz kılacaksın. Şöyle olacaksın. Hayır, yok. Veya delili varsa tespit edebilirseniz o ibadeti yapabilirsiniz. Delili yoksa o ibadeti yapamazsınız. Çünkü bu Allah'a ait bir haktır. Şeriattır bu. Helal olan eşyayı haram kılmak da şeriattır. Bir şeyi ibadet olarak ortaya koymak da şeriattır. Ve şeriat koyucu İslam akidesinde sadece Cenab-ı Allah'tır. Dolayısıyla bizler ne yapacağız? Bu ayet-i kerimeden hareketle her şeyi Cenab-ı Allah madem ki bizim için yaratmıştır, biz bu her şeyden yine Allah'ın tayin ettiği hudut içerisinde istifade ederiz. Ha, İmam Malik devam ediyor. Bu hususa dair soru sormak, nasıl istiva etti diye soru sormak bid'attır. Bid'attır. Çünkü ashab-ı kiram eğer sorulacak bir şey olsaydı önce ashab-ı kiram sorardı. Ashab-ı kiram sormadı. وَالسُّٰلُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. Gördüğüm kadarıyla diyor sen de bid'atçı birisisin. Bunu çıkartır meclisimden diyor. Öyle hamasetli insanlardı. Allah rahmet eylesin. İki, bunun tam aksi. Müşebbihenin tutumu. Bunlar diyoruz ki okuruz bu ayetleri ve bu ayetlerde bu kelimelerin zahiri anlamı neyse sözlükte ona göre açıklarız. Allah istiva etti. Sözlükte istiva bir şeyin üstüne çıkmak ve kurulmaktır. Tamam, öyledir. Kısır akla bakın. Yetersiz akla bakın. Allah bize bir şeyler anlatmak için kendi dilimizle hitap ediyor. Biz de onu kalkıyoruz kendimiz gibi düşünüyoruz. Bu sadece akıl yetersizliğidir. Başka bir şey değildir. Üç, okuruz, tevil ederiz. Zahirine göre yorumlamayı da imkansız kabul ederiz. Yani sözün zahirinden anlaşılan bir mana var. O manayı imkansız kabul ediyoruz. O zaman diyor ne yaparlar? İstiva etmek ne demek? Yönelmek demek deriz diyor. Veya hakimiyetini kurmak. İstiva ile sema, sema üzerinde hakim oldu. Yani diye açıklanır. Bu son tutum da Eş'arilerin ve Maturidilerin tutumudur. Birincisi Selefilerin tutumudur. İkincisi de Müşebbihenin tutumudur. Günümüzde söz oraya gelmişken bir iki kelime o konuda da söyleyeyim. Günümüzde selefilik itikadi bir yaklaşım, yani Kur'an-ı Kerim'in müteşabihatına, Allah'ın sıfatlarına karşı, daha doğrusu bunlarla ilgili olarak ashab-ı kiramın ve Peygamber Efendimiz'in onlara da güzel bir şekilde uyan tabiinin tutumlarını sürdürmek demek iken, günümüzde selefilik alabildiğine genişletilmiş, içine ne bulunmuşsa doldurulan, adeta ifade edilse bir heybe haline getirilmiştir. Bizim için daha doğrusu en önemli olan tarafı gerçekten Allah'ın kitabına, kitabındaki bu naslara karşı son derece kuvvetli bir imanın tecellisi olan böyle bir teslimiyetle ayetlere yaklaşmak usulü ve üslubudur. Ve huve bikulli şeyin alim. Ve o her şeyi çok iyi bilendir. ve huve bi kulli şeyin alim. Yani dedi ya, sizi tekrar diriltecek. Öleceğiz. Mekkeli müşriklerin Peygamber Efendimiz'e itirazı budur. Yasin suresinin sonlarında hatırlayın. Ve darabe lena meselen ve nesiye halkah ve kâle men yuhil izâme ve hiye ramîm. Kul yuhiyha allazî enşâha evvele merre ve huve bi kulli halkin alîm. Bize bir misal verdi ve kendi yaratılışını unuttu. Ve dedi ki, şu çürümüş olan kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk yaratan tekrar diriltecektir. O, her bir yaratmayı çok iyi bilendir. Yani biz öleceğiz, doğru. Öldükten sonra da diriltileceğiz. Bu arada dağılacağız. Etimiz, kemiğimiz, bilmem neyimiz, her şeyimiz çürüyecek. Toprağa karışacak. Kimin kime, hangi amelin hangi şahsa ait olduğunu Cenab-ı Allah bilir. Ve öldükten sonra tekrar Allahü Teala bizi yeniden dirilteceği vakit herkesi yine kendi dünyadaki ruhunu ona iade edecek ve dünyada işlemiş olduğu ameliyle onu karşı karşıya getirecektir. Bu her şeyi bilen Yüce Allah'ın takdiri, Yüce Allah'ın halikiyeti, kudreti ve onun emrini yerine getirmesidir. Kendisinin bu husustaki emirlerini, haber verdiği hususları yerine getirmesidir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın bir mahluku olarak bizler Rabbimizi tanımak ve onun hududu, emir ve buyrukları içerisinde yaşamak gibi bir mükellefiyetle karşı karşıyayız. Esasen Kur'an-ı Kerim'in hülasası da budur. Kur'an-ı Kerim'in bütün emir ve buyruklarının tamamının etrafında dönüp dolaştığı mesele, merkez, eksen Cenab-ı Allah'ın Rabbini, Cenab-ı Allah'ı tanımak ve onun emir ve hükümlerine itaat etmek. Onun emir ve hükümlerine aldırmadan onu tanımanın da çok fazla bir kıymeti, en azından ameli hayatta, yoktur. Allahü Teala'yı tanımanın değeri veyahut da yansıması mutlaka amellerimizde ve hayatımızda ortaya çıkmak zorundadır. O, kimin ne amel işlediğini çok iyi bilendir ve buna bağlı olarak ahirette herkesi ameliyle karşı karşıya getirecek veya amelini ona gösterecek olandır. Önümüzdeki, yani kısa bir teneffüsten sonra adetimiz üzere 30. ayet-i kerime ile devam edeceğiz inşallah. Buyurun, nefes alabilirsiniz.